پسند ہے آپ کو کہ آپ بھی متقی بن جائیں؟ بولے نہیں. کون پسند کرتا ہے؟ ایک ہی گزارش ہے, اس وقت تک انسان تقوی کی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک متقین کی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے. رات کا وقت ہو گیا, وضو کر کے سو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. وضو کر کے سو جائے تو انعام ساری رات آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ اس کا محافظ, اس کا گارڈ بن جائے گا, اور رات گزارے گا اس کے بستر میں, یہ سویا رہے گا, ساری رات فرشتہ دعا کرے گا اللہم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا, اللہ یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا اس کو معاف بھی کر دے. سویا سویا اگر بیداری نہیں ہو سکا, فرشتے کی دعا ہو چکی ہے, یہ اللہ کی جنت کا مہمان ہو.